Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 29 Kasım Perşembe. Yıl 2018, ay 11, gün 333, Kasım 22. 1440 Hicri Rebiülevvel 21, 1434 Rumi Kasım 16. Ülker fırtınası. Ağaçlardan suyun çekilme zamanı. Günün sözü. Mutluluk sorunsuz bir yaşam değil, onlarla baş başa, onlarla başa çıkabilme yeteneğidir. J.R. Brown. Günün tarihi. 7 yıl önce bugün 29 Kasım 2011'de yazar ve anayasa hukukçusu, aynı zamanda hukuk profesörü Server Tanilli İstanbul'da vefat etmişti. 1978 yılında uğradığı terör saldırısı sonucu felç olmasına rağmen ölene kadar çalışmalarını sürdürmüş ve değerli çok sayıda esere imza atmıştır. En önemli eserleri arasında Uygarlık Tarihiyle Devlet ve Demokrasi, iki nokta üst üste anayasa hukukuna giriş vardır. 60 yıl önce bugünse, yani 29 Kasım 1958'de besteci Necip Celal Antel İstanbul'da vefat etmişti. Hukuk öğrenimi yapan Necip Celal genç yaşta gözlerini kaybetti. Manas'tan ders alarak tangolar besteledi. En ünlü tangoları arasında Sarı Yapıncak, Mazi ve Ayrılık vardır. 68 yıl önce bugün ise, yani 29 Kasım 1950'de Gazetecilik Enstitüsü kurulmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılış Mark Knopfler'la Evelyn Glennie'nin birlikte çaldıkları Altamira adlı parçayla idi. Konumuzda zaten Altamira bu sefer. Eduardo Galeano Altamira mağaralarındaki resimlerden bahsedecek. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Uzun yıllar önce Altamira mağaralarını gezdiğimde o resimlerin inceliği karşısında gözlerim kamaştı. Ve yüksek sesle kendime sormaya cüret edemedim. Bu harikulade şeyler erkeklerden ziyade kadınların eseri değil midir? Soru sadece benim şaşkınlığımdan doğuyordu, başka bir şeyden değil ama onu kitaplarımdan birine dahil edince beni feminist demagojisi yapmakla suçlayanlar da eksik olmadı. Yıllar geçti ve 2013'e geldiğimizde Kuzey Amerikalı bir profesör, Dean Snow, değişik prehistorik mağaralarda birkaç yıl boyunca yaptığı araştırmalarının sonuçlarını açıkladı. Bu resimlerin birçoğunun erkekler tarafından değil, kadınlar tarafından yapıldığı sonucuna ulaştım. Üstelik bu düşüncesini temellendirdi. Benim sorum salt hayal gücünden doğmuştu. Şimdi ise onu paylaşan birini bulmuştum. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte de bugüne bir göz atalım. 1781'de bugün Britanya'nın İngiltere, üzerinde güneş batmayan İngiltere İmparatorluğu'nun, İngiliz İmparatorluğu'nun köle gemisi Zong'da 133 Afrikalı köle öldürülmüş ve denize atılmış. Sebep? Sigorta. Sigorta almak için. Yani mürettebat öldürmüş yani, kaptanın da bir bilgisi dahilinde şüphesiz ki bir, evet, gemide kaptanın bilgisi olmadan böyle bir şey yapmak çok zor. Eğer isyan yoksa, kaptanı da esir almadılarsa. İlginç bir olay. Sigortacılık tarihinde herhalde kilometre taşlarından birini oluşturuyor. Almışlar mı sigortalarını bilmiyorum sonuç olarak. 1972'de Atari şirketi Pong oyununu ortaya atmış, ticari alana sokmuş. Böylece ilk ticari bakımdan başarılı video oyunu da yürürlüğe girmiş olmuş. Halen oynarım. Biraz. Pong. Evet. Bir siyah bir ekran. Ekranın iki köşesinde ufak çubuklar var. Kendi aralarında o çubuklar tek pikselle gönderdikleri topu karşılamaya çalışıyorlar. Evet. Biraz... Hala oynanıyor mu? Ya ben oynarım. Ben severim Pong. 1990'da da kadının çalışmasını kocanın iznine bağlayan Medeni Kanunu'nun 159. maddesi Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildi. O nasıl bir şeymiş ya? Kadınlar gerçekten izin alıyorlar mıymış kocasından? Bir belge mi alıyorlar mı çalışabilir diye? Yok, işe gireceği zaman belgesi var mı kocanın? İzni var mı diye soruyorlar tabii. Bir imzalı bir kağıt öyle. Bir şey mi veriyorlar böyle? O zaman, evet, alın girebilir mi diyorlar. Evet. 1900 kaç sene önce? 27-28 sene önce. Vay canına. Ama iptal kararı zaten ancak resmi gazetede de 1992 tarihinde yayınlanmış. Yani 26 sene önce olmuş hadise. Böylece bitmiş. Evet, günün olaylarına bakacağız ama önce bir kayıp haberimiz var. Harry Leslie Smith hayata veda etti. Yazar, aktivist ve özellikle de şeyin de çok büyük barış aktivisti. Ama öncelikle de bu İngiltere'nin kemer sıkma politikalarını şiddetle eleştiren ve Harry's Last Stand diye ömrünün son yıllarında da büyük bir üne kavuşan yazdığı kitapla Harry's Last Stand, Harry'nin son direnişi, duruşu diye. Harry Leslie Smith 91 yaşındaydı o kitabı 2014'te yayınladığında ve müthiş bir yalnız Britanya'nın değil, Britanya'nın ötesine de geçen bir şöhrete kavuşmuştu. Dünyanın en duyarlı, vicdanlı ve de akıllı insanlarından biri olduğu söyleniyor. Ben de katılıyorum buna. Evet. Yani gazetelerde köşe yazıları oldu ve çeşitli konuşmalarda hem Britanya'da hem Kanada'da ve üstelik de mesela Tory'lerin kazandıktan sonra seçimi muhafazakarların Jeremy Corbyn'i önermiş ve desteklemişti İşçi Partisi için. Çünkü beni sebep olarak da şöyle söylüyordu. Benim torunumun jenerasyonu, kuşağı haysiyetli ve anlamlı bir hayat sürebilmesi için Corbyn'in partisinin iktidara gelmesi çok şart diye de yazmıştı yani. Yani sosyal medyanın Britanya politikasında en önemli isimlerinden bir tanesi Harry. 80 binden fazla tweet göndermiş. 90 küsur yaşında. Ya, o da yapıyor bunları. Yapabiliyormuş demek. Evet. Bir savaş gazisi zaten aynı zamanda kendisi ve 250 binden fazla takipçisi varmış. 90 yaşında. Ve çeşitli konularda savaş, barış, ırkçılık, faşizm, askeri müdahaleler, Batı'nın her yerde yaptığı savaş müdahalelerine karşı çok yaygın bir şekilde paylaşıma götürülüyordu. Ve özellikle de bu milliyetçilik denen, yabancı düşmanlığı denen korkunç faşizmin yükselişine de, özellikle Nigel Farage ve Donald Trump'ın yükselişine karşı da çok kuvvetli bir mücadele de vermişti. Ve savaş, iki dünya savaşı arasındaki dönemdeki faşizmin yükselişine de atıflar yapıyordu. 2016 Avrupa Birliği'den çıkış referandumunda Britanya kalmalıdır şeyini, kampanyasında da büyük ölçüde çalışmıştı ve ünlü RAF'in, yani Royal Air Force'un pilotlarından bir tanesi, savaş kahramanları, çok meşhur Britanya'nın kendisi ve Avrupa göçmenleri, gelen göçmenler değil, bu bütün bu kemer sıkma politikaları neoliberalizmdir sonuç suçlu olan diyen birisi. Britanya'nın bu içinde bulunduğu sosyal hastalıklarda ve yani savaş dönemi deneylerinde anlatıp çok, mesela Kale'deki meşhur mülteci kampına da ziyarette bulunmuş ve mültecilerin haklarını orada da elde edebilmeleri için mücadele vermişti. Ben buna benzer kamplar daha önce de görmüştüm. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda demişti. Ama o zaman hiç olmazsa sıradan insanlar arasında, vatandaşlar arasında ve onların liderleri arasında mültecilerin durumunu düzeltmek için savaş kaçaklı şeylerinin, yani savaş ilticacılarının durumunu düzeltmek için bir şey vardı. Şimdi onu da görmüyorum. Durum farklı demişti. Çok ilginç bir insan. Bu vicdanı yani. Britanya'nın işçi hareketinin son derece yoksul bir aileden, mesela kardeşi, ablası Marion öldüğü zaman tüberkülozdan hizmetçi olarak çalışırken bir yerde gömecek paraları da olmadığı için kimsesizler mezarlığına gömülmüş mesela. Gömecek bir yeri bile yok. Çok zorlu bir hayat geçirdikten sonra da, savaştan sonra da işgal altındaki Hamburg'da karısını tanımış, Friede'yi, Edelman kızlık adı. Ve yiyecek değiş tokuş yaparken tanışmışlar ve evlenmişler. Halbuki Alman kadınlarıyla Britanya askerlerinin yiyecek değiş tokuşu yasak. Yasak. Yani temas da yasak her türlü, ama ona rağmen her gün durdurulmasın diye uzun yol yürüyormuş, gidiyormuş filan. Neyse sonunda çok kuvvetli bir kampanya, barış kampanyası da yaptı. Fakat dönüşünde Britanya'da şey değilmiş, maalesef iyi bir hayat bulamamış. Oğlu da şizofreni. 1999'da eşi Friede kanserden, oğlu da Peter de, oğlu ya da Peter, en genç, en küçük çocuğu da 10 yıl sonra 2009'da hayata veda etmiş. Ama Harry her zaman yazıyor. 4 kitabını kendisi bastırmış kendi parasıyla. Hepsi anılar ama son derece ders alınacak, yeni kuşaklar için ders alınacak kitapları. Ve Kanada'da yaşıyor uzunca bir süredir. 2 torunu var ve 2 oğlu da kalmıştı. Yani 1923 doğumlu işte. 95 yaşında hayata veda etti. Açık Radyo dinleyicileri hatırlayacaklardır inşallah. 14 Ağustos 2017'de Guardian'da çıkan bir yazıyı çevirmiş ve burada internet sitesine koymuştuk. Harry Leslie Smith'in 1939'da savaşın gelmekte olduğunu duyamamıştım. Şimdi ise yaklaşan gümbürtüsünü duymazdan gelmek imkansız diye çok çarpıcı bir yazı kaleme almıştı. Yani bu Ağustos ayında anıların ürpertici serinliği birden üzerime çöküverdi. Sanki 2017 yazının esintileri dünyanın dört bir yanından Britanya'ya doğru esen savaş rüzgarları tarafından darma duman ediliyormuş gibi geliyor insana demişti. Tıpkı 1939'daki gibi. İşte Orta Doğu'daki Suudi Arabistan, Yemen'in bağırsaklarını deşiyor diyor. 1935'te ben çocukken Mussolini'nin Etiyopya'ya uyguladığı aynı gaddarlıkla yapıyor bunu. Britanya hükümetinin ve elit sınıfının riyakarlığı Suriye'de, Irak'ta ve Afganistan'da masum kanlarının şarıl şarıl akmasını garanti ediyor. Theresa May hükümeti barışın ancak bir şekilde çatışma bölgelerinde savaş silahlarının çoğalıp yaygınlaşmasıyla gerçekleşebileceği konusunda ısrarcı. Venezuela anarşi ve dış müdahaleye doğru sallanıp kayarken Filipinler'de Rodrigo Duterte, Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri ile gerçekleştirdiği ittifakların koruyucu kanatları altında uyuşturucu bağımlılığıyla yoksulluktan kurtulmaya çalışma suçunu işleyen korunmasız ve savunmasız insanları katletmekle meşgul diye yazıyordu. Şimdi 94 yaşında yaşlı bir insan olduğum için bu kıyamet alametlerini fark edebiliyorum. Tüyler ürpertici alametler her yerde. Belki bu alametlerin en büyüğü de Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini onurdan, akıldan ve basit insancıl merhametten yoksun Donald Trump gibi bir adamın yönetmesine müsaade ediyor olması diyor. Neoliberalizmi de çok iyi çizmiş. Amerikalıların kendilerini Trump'tan generallerinin kurtaracağına inanıyor olması, bir zamanlar liberal Almanların uluslarını Hitler'in aşırılıktan ordunun kurtaracağına inanmaları kadar aptalca demiş. Britanya'nın da iftar edeceği hiçbir şey yok. Irak Savaşı'ndan bu yana ülkemiz sürekli iniş halinde. Demokrasinin, sosyal adaletin altını oydular birbir peşi sıra hükümetler. Refah devletini kemer sıkma politikalarıyla paramparça edip bizi Brexit çıkmaz sokağına soktular. Tıpkı Trump gibi Brexit de liberal dimbazlıkla giderilemez. Brexit ancak özgürleşmiş bir halkın diktatör heykelini yıkması gibi neoliberal ekonomik modelin parçalanıp yıkılmasıyla düzeltilebilir diyor. Yani yıllar süren muhafazakar parti iktidarlarından sonra Britanya tarihin akışını iyiye doğru değiştirme konusunda 1930'larda nazizmi yatıştırma politikası izleyen meşhur Neville Chamberlain'in yatıştırma appeasement politikası var ya. Evet. Sudet Almanları filan vesaire. Durum savaş çıkmasın diye. Evet. Uçakların elinde belgelerle inmesi falan. Ve alkış kıyamet. İşte onları hepsini hatırlatıyor. Kendisine dünyanın en ihtiyar, en yaşlı asisi adını veriyormuş zaten. Haklı aslında. Haklı can. Neville Chamberlain iktidarının sahip olduğundan daha donanımlı. Aslına bakılırsa ne Avrupa'da ne Kuzey Amerika'da herhangi bir batılı ülkenin övünüp böbürleneceği bir şey yok diyor. Bu ülkelerin her biri eşitsizlikle, şirketlerinin büyük çapta vergi kaçırmasıyla... Ki bu meşrulaştırılmış yolsuzluktan başka bir şey değil zaten. Ve toplumları yiyip bitiren bir neoliberalizmle lebalep dolup taşmış durumda diyor. Yani bu Ağustos insana fazlasıyla da 39 Ağustos'unu hatırlatıyor diyor. Bugünün gençlerine gezip tozarken baktığım zaman 39 yazında benim kuşağımın gençlerinin yüzleriyle korkutucu bir benzerlik görüyorum. Şehirde sokağa çıktığım zaman onların kahkahalarına kulak veriyorum. Onları pub'da bir bardak bira içerlerken birbirleriyle cilveleşirken gözlüyorum ve onlar adına korkuya kapılıyorum demişti. Ben de 16 yaşında toy bir delikanlıyken kankalarımla sinemaya giderdim. Hitler'le öteki faşist canavarların haber filmlerine güler dururduk diyor. Onların bizim hayatımıza erişemez uzaklıkta bir yerlerde olduğunu sanırdık. O 39 Ağustos'unda barışın olmadığı, katliam ve kıyımların olmadığı, hava saldırılarının olmadığı, yıldırım baskınlarının yani blitzkrieglerin olmadığı bir hayatın başlamasına sayılı günler kaldığını aklımızın köşesinden bile geçirmiyorduk diyor. Savaşın yaklaşan gök gürültüsünü duymuyordum o zaman ama yaşlı bir adam olarak o gümbürtüyü şimdi torunlarımın kuşağı adına duyuyorum. Umarım yanılıyorumdur ama onlar adına korkudan taş kesilmiş haldeyim diye bitiyordu yazısı. Harry Leslie Smith'e de bir günaydın diyelim. Gerçekten önemli bir insan. Evet, şimdi felaket iklim haberlerimiz de var. Ya iklim haberlerimiz de var, çevre haberlerimiz de var. Ama ondan önce bir tane büyük bir felaket haberiyle başlayabiliriz. Hükümetin mega projelerinden biri Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7 numaralı viyadük inşaatında beton blokun çöktüğü haberi var. Blokla birlikte 30 metreden düşen 4 işçi enkazın altında kalmış, 1 yaralı kurtarılmış, 3 işçi ölmüş. Öbürünün de durumu belli değil ve açıklama yok. Herhangi bir açıklama yapılmamış mı? Şirketten bir açıklama yok. Şirketin ismi var mı? Var. Söyleyelim mi? Söyleyelim. Cumhuriyet Gazetesi'nde yok mu? Yok. Vardır canım. Mega ölüm diye vermiş bir gün. Cengiz Limak Kolin projesiymiş. Evet öyleymiş. Cengiz Limak Kolin. Cengiz Limak Kolin'den bir açıklama gelmemiş mi? İstanbul Havalimanı gibi hükümetin mega projelerinden biriymiş. Evet. Kuzey Marmara Otoyolu. Peki. Onun muhtemelen taşeronlarından bir tanesi. Yayın yasağı getirmiş. Kocaeli Valiliği olayla ilgili yayın yasağı getirildi. Neden? Açıklamış. Toplum sağlığını ve ahlakını zedelenmemesi, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi ve çalışmaların sekteye uğramaması için yayın yasağı getirilmesine karar verilmiştir demiş. Ne demek oluyor şimdi bu? Toplum ahlakını zedelenmemesi için işte. Yani 3 işçinin öldüğünü... Haberini verdiğiniz zaman toplumun ahlakı mı zedelenecek? Vermeyecek misin bu haberi yani? Bunu verirseniz ahlaksız mı oluyorsunuz bu haberi verirseniz? Suç mu işliyorsunuz? Ama vallahi Bir Gün Gazetesi manşetten vermiş mega ölüm diye hükümetin mega projeleri işçilere mezar oluyor. Hızlıca bitirilmesi için baskı yapılan projelerden Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze bölümünde viyadük çöktü. Enkaz altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti. 1 işçi de yaralı olarak kurtarıldı diyor. Bir deprem gibi bir fotoğraf var. Hazal Hoca'nın haberinde ana bir firma var ama çalışanların neredeyse hepsi taşeron deniliyor. İşçi sayısı 300'ü geçer, 2 vardiya var, 1 vardiya. 12 saat, 7 saat kesintisiz çalıştığımız da oluyor denilmiş. O zaman fazla mesai altındayız diye konuşmuş işçiler Hazal Hoca'nın yaptığı röportajda. Bazı arkadaşlarımız 12 saat çalıştıktan sonra 7 saatte fazla mesai yapıyor. Şantiyedeki konteynerlerde yaşıyoruz diye konuşmuşlar. Bölgedeki çalışan bir başka işçi ise çalıştığım yer viyadüğe yakın, geçerken görüyordum. Viyadük gece gündüz ışıklar yanıyor demiş. Sürekli çalışıyor yetiştirmek için bir şeyleri, sürekli. Evet, aceleye getirilmiş biraz. Peki diğer gazeteler, şimdi şeye baktık. Cumhuriyet'te manşet, bir günde manşet ve büyük fotoğraflarla verilmiş. Genel bakayım. Kararda bakayım. Da böyle ihmal olmaz diye manşetten verilmiş. Sözcü'de var mı? Bak bakalım. Ha şöyle en alt aşağıda sağda galiba. İş yasak, iş kazasına yayın yasağı olur mu diye konuşmuşlar, sormuşlar. Burada hemen altta. Ama çok küçük vermiş galiba, değil mi? Sözcüğünün takdiri. Evet. Onun dışında peki diğerlerine bakalım şimdi. Benzedim. Hürriyet nasıl vermiş? Hemen bakayım. Şimdi efendim, Hürriyet gazetesi nasıl vermiş diye soracak olursanız, Hürriyet gazetesi viyadükte facia diye vermiş. Sayfanın ortasından yerinden kopan beton blok üzerinde montaj yapan işçilerle birlikte zemine çakıldı demiş. Şirketin adını veriyor mu? Hemen bir bakayım. Ücret vermiyorsa diğerleri de verir mi diye soracak olursunuz hemen siz. Muhtemelen vermezler. AFAD'dan bahsediliyor. Gebze Belediye Başkanı'ndan bahsediliyor. Adnan Köşker. Hayır efendim, bahsedilmiyor. Bahsedilmiyor. Peki geçelim. İşçilerin isminden bahsediyor. Mustafa Can Polat, Mehmet Can Polat ve Bayram Kılıç. Evet. Bir açıklama var mı hükümetten ya da bakanlıktan filan? Görünmüyor. Diğer gazetelere de ben bakayım mı? Lütfen. Milliyet gazetesine baktığınız zaman viyadükte facia. 3 işçi öldü demiş. Ama en alttan veriyor. En alttan, evet. Gene muhtemelen şirketlerin ismi yok. Böyle şuraya koyayım. Sabah gazetesine bakıyorum. Sabah gazetesi bu haberi 3 ölümlü faciadan mucize kurtuluş diyerek bardağın dolu kısmından bakmış olaya galiba. Yani facianın dolu kısmından bakmış. Nerede vermiş haberi? Yeri çok önemli birinci sayfada. Sol alt. Yani bir parmak, biliyorsunuz benim parmağım bu kadar. Bu bir parmağı yarım parmak. Hemen üstünde de 6 satır yani. Evet. Pul. İşte anlayın. Gebze'deki viyadük inşaatında 250 tonluk beton blok 4 işçiyle birlikte düştü. Enkaz altında kalan Kani Öztürk mucize eseri kurtuldu. 3 işçi öldü denilerek bir mucizeyi ön plana çıkarmışlar. Evet. Mucize bu. Akşam. Sabahtan akşama geçiyorum efendim. Sabahtan akşama geçiyorum. Akşam viyadükte beton faciası diye vermiş. Ne kadar kaç satır? Aynen, neredeyse aynı yani. Hatta o böyle kenardan da kesmiş, hemen Trump üstüne koymuş. Yerden tasarruf etmek için görseli de feda yani etmişler. En küçük haberleri veriyorlar. Şeyle, sabah ve akşam gazeteleri öyle. Evet. Aslan buz kesti haberi mesela ondan daha büyük olabilir. Devler Ligi'ne ve gazete bu arada. Size de söyleyeyim. Aynısını veriyor Star gazetesi. Aynı gazeteye mi bakıyorum ben? Akşamdan Star'a geçtim. Star gazetesinde bu durum ne? Bir Star gazetesi okuyarak, okuyucusu olarak yok demeyeceksin herhalde bunu, bu haberi değil mi? Birinci sayfadan vermemiş demeyeceksin. Vermemişler. Bir de siz bakın istiyorsanız. Gezi'nin üst aklına Kavala'dan özel yemek falan deniliyor. Bir günlük boykot ediyorum. Bugün okumayacağım Star'ı, ver. İlginç haberler var. Hayal kırıklığına uğrattı beni. İlginç. Görmemişler. Star gazetesi görmemiş bu haberi. Görmemiş. Yani bütün gazeteler görürken Star gazetesi görmemiş bu haberi. Yani uydurduğu çeşitli senaryolarla beraber polis kanıtlarından çıkan ya da delil olarak kullanılacak yerlerden çıkan fotoğraflar görülüyor. Bu gazetelere bu haberleri kimler veriyorsa aynı sorumlusudur bu haberleri görmeyenler, göstermek istemeyenler. Evet, ama sabahla akşamın... Yeni Şafak gazetesi vermiş gayet büyük bir şekilde. Sayfanın orta altından viyadükte facia diye vermiş. Birinci haber değil ama asla. Onun üstünde şehidin vasiyeti Bağdat'a takıldı diyor, verilmiş birinci haber. Ama Star gazetesinin bunu görmemesi, onun yerine çeşitli komplo teorileriyle alakalı böyle delil kanıt niteliğindeki şeyleri ya da öyle o şekilde lanse edilen görüntüleri vermesi mide bulandırıcı. Mide bulandırıcı yapıyorlar işlerini. Evet, tamam. Peki, şimdi bir de savaş haberlerine de kısaca bakalım. Yani ondan sonra da başta Avustralya olmak üzere iklim haberlerine geçeceğiz. Avustralya yaz mevsimine giriyor biliyorsunuz. Ve meteoroloji bürosundan yaz için, mevsim için bir şey var. Akıllara durgunluk verici. Ya El Niño geliyor ve son derece zaten kurak olan ülkede son derece tehlikeli kurak şeyler getirebilir diyorlar. Çok vahim bir durum var. İstanbul için de fırtına ve yağış uyarısı var. 3 gün boyunca sağanak yağmur ve fırtına bekleniyor. Ve çok ilginç bir açıklama var. 6 ila 8 derece birden azalarak hava sıcaklıkları kışı anımsatır günlerin yaşanacağı tahmin ediliyor demiş. Kışın anımsanılacağı günler. Kışta, ben kışta olduğumuzu sanıyordum. Kışın tam ortası. Kış ne? Kış mevsimi. Mevsimi. Onu anımsatır günlerin yaşanacağı tahmin ediliyormuş. Neyse. Onu winter is coming. Oradan geliyor. Evet. Kış geliyor. Cengiz Limak Colin Holding'den bir açıklama yok değil mi? Daha olmadı. Bakayım efendim. Yok, boş ver. O, ne olacak canım? Olduğunu. Ve işte, yokmuş, biyanette yazıyor. Öyle mi? Evet. Bir de yayın yasağı getirmiş. Şimdi açıklama yapsalar ne olur, yapmasalar ne olur? Sanki açıklama yaptıktan sonra bunları... Açıklamaları yayın yasağına girer. Evet zaten. İşte. Onun için yapmamışlar. Muhtemelen. Ha, anladım. Biz bayağı bir şey mi açsak biz? Halkla ilişkiler PR şeyi mi açsak Açık Gazete'nin yanına? Evet. Tansu Pişkin'in haberi biyanette. Açıklama yok deniliyor. Peki. Evet, şimdi iklimde böyle şey yapacağız. Bir de savaş haberleri var. Çok önemli. Bir tane pozitif haber söyleyelim hemen. Pozitif haber. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda aylardır devam eden şeye bağlanıyor. Biraz da kitle hareketlerine, aktivizme. Evet. Ve Senato'da Bernie Sanders'ın, bağımsız Vermont senatörü Bernie Sanders'ın verdiği önerge oylanmış ve kazanmışlar. Yani Suudi Arabistan'ı desteklemekten ve silah satışından, Yemen'deki facia yüzünden vazgeçilmesi yoluna girilmiş Amerika'da. Bu önemli bir şey olduğu belirtiliyor. Onunla ilgili devam edeceğiz ama Ukrayna lideri Poroshenko da NATO'ya çağrı, savaş gemileri yollayın demiş. NATO'nun savaşmasını istiyor Rusya ile Ukrayna. Bayağı ilginç, Azak denizindeki Mariupol. Kendi seçim şeyi üzerinden dünya savaşı çıkacak Poroshenko'da. Yani tepkiler o yüzden. Putin de, Reis Putin de aynı şeyi söylüyor. Seçim kampanyasını oynuyor diye. Tansiyonu yükseltmeye ama çalışıyor diye. Putin de tamamen seçim kampanyası için daha yapıyor. Var onun kenarı ama galiba biraz daha. Galiba, emin değilim. Aslında biraz da ikisi birden aynı şeyi oynuyor olabilirler. Bu arada da Birleşmiş Millet'e savaş demişken, Suriye Savaşı'nda 5 yılda en az 3891 çocuk ölmüş. Yılda 800 çocuk ölüyor en az. Bu haber de var. Böyle gelişmeler var. Rohingya'da da Bangladeş ile beraber bir şey yapılıyormuş. Rohingyalı Müslümanlar için, mülteciler için. Zaten jenosite uğradılar kesin, ya yani etnik temizliğe uğradıkları söyleniyordu. Evet. Şimdi özel bir elde edilmiş özel haberde Guardian'da hapishaneye benzer binalar inşa edilmesine başlamış. Gettolar. Hapishane benzeri diyor. Hapishane benzeri. Toplama kampıyla getto karışmış. Evet yani. Çok hoş olmuş yani. Bangladeş'in Meghna nehri üzerinde oluyormuş. Beton bloklar böyle. 2 metreye 2,5 metre artık. Hı hı. Tepe tepe kullanırsın. Dışarıda tuvaletler herhalde. Öyle bir durum var. Jack Ma'yla falan da ilgili haberler var ama artık hepsini birden vermeyelim. Hı? Ne olmuş? Komünist Parti'den istifa mı etmiş? Yok canım. Tam tersine. Yeni distopya şehirleri inşa etmesi ihtimali varmış. AliExpress ismini taşıyan. Ali Baba. Jack Ma. Heyecanlı bir durum var ama Avustralya'da büyük öğrencilerin de yürüyüşü hız kazanarak devam ediyor eylemleri. Eğer fırsat bulabilirsek biraz bugün ama asıl yarın eylemlerle ilgili etraflıca yayın yapma fırsatı bulacağımızı umuyoruz. Açık Gazete. I look at you all, see the lover that's sleeping, while my guitar gently weeps. Yeah, maybe you would have to give him his own mic. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning, while my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted. You were perverted too. I don't know how you were inverted. No one alerted you. I learned from the wings at the play you are staging, while my guitar gently weeps. As I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently weeps. While My Guitar Gently Weeps, Beatles'dan dinledik aslında ama George Harrison'ın doğum günü 75 yaşında tam ve 50'ye tam 50 yaşında olan The Beatles'ın en ünlü albümlerinden, günümüzde en iyi yansıttığı söylenebilecek albümlerinden The Beatles adını taşıyan ama herkesin beyaz albüm diye bildiği albümünde 50. yıl dönümünü anmaktayız ve günümüze de, yani Harry Leslie Smith'in de söylediği gibi, müthiş bir yansıtıyor şarkılarda bu albüm. Son derece çarpıcı, günümüzü yansıtan şeylerle dolu. O zamanlar Vietnam Savaşı vesaire vardı, öğrenci ayaklanmaları filan. Şimdi de bambaşka durumlar var ama hepsi büyük bir paralellik taşıyor. Özellikle şeyin sözleri arasında diyor ki, yani ben bakıyorum dünyanın haline ve dönüyor, benim bir gitarım da usul usul ağlıyor. Yaptığımız her hatayla mutlaka öğreniyor olmamız lazım ama benim gitarım gene usul usul, sessiz sedasız ağlamaya devam ediyor. Ve sana bakıyorum, bütün hayat orada uyuyor, benim gitarım usul usul ağlıyor. Sana hepinize bakıyorum aslında, bütün o uyumakta olan sevgiye demiş. Ve sonunda da aslında şuna bakıyorum diyor. Bütün bu belalara dünyadaki ve nefrete, ortalıkta yansıyan nefrete bakıyorum. Burada oturup duruyorum ve yaşlanmaktan başka hiçbir şey yapmadığımı hissediyorum. Ve gitarım usul usul ağlıyor diyor George Harrison. Ona da bir günaydın diyelim. Ve yolumuza devam edelim. Şimdi ilginç bir neresiyle başlayalım? Avustralya ile değil mi? Avustralya'da meteoroloji bürosu acayip bir şeyde bulunmuş. Ne diyorlar efendim? Ortalamanın çok üstünde olacak yaz mevsimi diyorlar. Sıcaklıklar şimdi başlıyor yaz. Tam yazın içine giriyorlar o sırada. Avustralya'da kış mevsimi sırasında büyük bir kuraklıktan bahsediliyordu. Şimdi yaz daha mı kurak olacak? Evet. Aynen öyle. Ve daha fazla bushfire denilen yaban, orman yangınları, orman değil de işte neyse orman, bitki yangınları ve El Niño muazzam yükselişe geçecek deniyor. Ve Avustralya'nın Aralık'la Şubat arasındaki yaz günlerinde %80 normalin üzerinde olacakmış sıcaklığı. %80. Bu tabii büyük bir felaket oluyor. Ve yani bir El Niño'nun 2018 sonundan önce meydana gelmesi ve daha da sıcak ve kuru iklim şartları getirmesi Doğu Avustralya'ya özellikle şimdi %70'miş. Yani %70 ihtimalden bahsediliyor. Normal riskin 3 katına çıkacakmış. Zaten kuzey ve merkez Queensland'da son günlerde aşırı sıcak dalgaları gördük. Hararetler. Bu çok önemli bir uyarı olmalı demiş. Avustralya yazı dayanılmaz şartlar getirebilir demiş. Uzun vadeli şeyden meteoroloji hesapları yapmaktan sorumlu Dr. Andrew Watkins söylemişler. Yani tarihteki en sıcak yazlarından birine giriyor olması ihtimal çok kuvvetli. Ve yeni uyarılar geliyor. Bushfire'lar olabilir diye. Çok ayrıntılı bir haber bu. Avustralyalıları ilgilendiriyor diye düşünmemek lazım sadece. Bayağı. Avustralya'nın Associated Press'in Avustralya haberine dayanarak, Avustralya kanadına dayanarak verilen haberde Guardian'da çok ciddi bir problemden bahsediliyor. Aslında burada aklıma gelmişken bize armağan olarak gelen bu Dünya Şiiri Antolojisi'nde İlhan Berk'in Avustralya ile ilgili de bizim mütevefa programcılarımızdan Levent Argu'ya ait eski bir kitaptan bulduğumuz çok Alper Günel'in de bize hediye ettiği bu kitaptan şöyle bir şiirden iki kıta okuyayım. Terra Australis diye James McAuley'in şiiri. İçindeki masallar okyanusunda yolculuk edersen o güney ana karasını bulursun. Kiero'nun çelebi gözlerinde tüten diyar, efsaneler, mitler diyarı Avustralya. Her şeyin tasarlanan karşılığı bulunan. Benzetiler memleketi, akasya, duraksayan kalplere polenini döker. Çiçekler uyanık, hava erinç verir. Yerindesin, saksanlar ismini söylerler. Ağaçlarda derebeyleri gibi öterken. Ve şöyle bitiyor. Kuzeye doğru ateş dolu vadilerde güneşin bir kentaur gibi diki dikine öfkeli yanılmaz oklarını yağdırdığı yerde meçhul sevgililerin haz dolu gömütleri durur. Tek tek alevlerin isimsiz kıldığı. Ya. Durum böyle Avustralya'da. Neyse ki büyük bir çıkışta var öğrenciler. Yüzlerce öğrencinin. İstersen onları da 9.30-10 arasına bırakalım. Ve İstanbul için fırtına ve yağış uyarısını söyleyip şeye de geçelim değil mi? Edirne'de felaket bir havadan bahsediliyor. Gök delindi diye vermiş. 65 yılın rekorunu da kırdı diyor. 24 saatte. Öyle mi? 24 saat içerisinde. Metrekareye ne kadar düşmüş? 128,7 kilogram. Evet. Şu bölgeyi göle çeviren su baskınları bir de can aldı diyor. Bir kişi ölmüş. Efendim bir mi? Bir kişi efendim. Evet. Okullar tatil edilmiş. Bazı okullar tatil edilmiş. Ölen de 80 yaşındaki Veysel Evren. 65 yılın rekoru kırılmış. Su basınca ağaca çıktın demiş avcı Özkay. Ya. Öyle oluyor işte, can derdi böyle. Hava çıktığınız zaman diğerlerin çıkacak bir dalı bile olmuyor. Av yaparken su basınca bir ağaca çıktım. Telefonda muhtarı bir kez aramadım ama şarjım bitti. Aradım ama şarjım bitti demiş. Onlar da ekiplere haber vermişler. Ağaçta şarj yok muymuş? Şarjör yok muymuş kendisini kurtaracak? Evet, yani ağaca ateşede değinseymiş. Takabilirsin. Ateşede değinseymiş madem. Evet. O kadar güveniyor silahına. Evet, bu durum böyle. 3 gün sürecekmiş. Boğaz'da da zaten ters akıntılara da sebep oldu. Gemilerin geçişine yasak geldi İstanbul Boğazı'na yani. Karalar mı deniliyor? Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerine karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyormuş. Evet, iklim değişikliği konusunda da şöyle şeyler var. Avrupa Birliği bir plan öneriyor. Karbonu sıfırlamak için. Bu da ilginç, iyi bir gelişme yani 2050'ye kadar. Avrupa Birliği iklim değişikliğinden sorumlu kişi, iklim komisyoneri ya da Avrupa Komisyonu'nun iklimden sorumlu kişisi Miguel Arias Cañete, Avrupa'yı dünyanın ilk büyük ekonomik bütünlüğü olarak, yani tümüyle carbon neutral diyorlar ona, sıfırlamak yani karbondioksit ve eş değeri sera gazlarını. En ambitious diyorlar ona, çok kapsamlı bir şeyi uyguluyoruz diyorlar. 1,5 derecelik ısıda tutma, sıcaklıkta tutma şeyi. Fakat iyi bir adım demiş iklim aktivistleri her yerde. İleriye doğru bir adım ve bir umut ışığı ama yetmez, kesinlikle yetmez demişler. Ve verilen sözlerin tutulması lazım. Evet, bir de o var tabii. Yani Avrupa'nın çıkarına demiş Cañete'de, fosil yakıt ithali üzerine mesela petrol, boru hatları, doğalgaz hatları falan yapılıyor ya. Hı hı. Onlardan vazgeçilmesi ve anlamlı gelişmeler, gündelik hayatında anlam taşıyan Avrupalıların için yatırım yapılması iyi olur demiş ama yeterli bulmamışlar iyi olmakla beraber. Amerika Birleşik Devletleri'nde de büyük bir ekonomik tehdit iklim değişikliğinden olacağını düpedüz, yani acayip 13 ayrı federal kurum tarafından yüzlerce bilim insanının hazırladığı bir şey, rapor ve 1500 mü 1600 sayfa mı ne? Yani tam hatırlamıyorum şimdi rakamını. Çok kapsamlı bir rapor. Ben buna inanmıyorum dedi. İki defa söyledi Trump. Bu yeni raporda inanmadın mı? Evet. Aynı televizyona şekilde çıkıp. Yok, vay inanmıyorum dedi. Rapora da inanmıyorum. Onu dedi. Söylemişti. Bir daha tekrarlamış. Çünkü iki birbirinden farklı rapor var. Bir tanesi Senato'ya bağlı Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen üniversitelerinden bilim insanlarının hazırladığı rapor var. Buna işte canlı yayındayken inanmadığını söyledi. Şimdi yeni raporda inanmadığını söylemiş demek ki. Aynı rapor herhalde olabilir. Yani bu şeyin hazırladığı işte, yani US National Climate Assessment deniyor onun adına. Ulusal iklim, evet, değerlendirmesi. Dördüncüsü. Evet, ve iki yılda bir veriliyor. Çok kapsamlı bir şey. O bütün uyarılara, iddialara ve baskılara rağmen oradaki bilim insanları oturup görevlerini yapmışlar yani açıkça. Evet. Fakat buna inanmıyorum diyor. Mevcut yani milyarlarca dolar. 1656 sayfaymış, evet, rapor. Şimdi buldum. Yani 2000'de, 2009'da, 2014'te yapılmış. Zaten bu kadar kapsamlı iki rapor olmaz herhalde diye düşünüyorum. Birleşmiş Milletler'in karbondioksit salımları da yükseliyor. Ülkeler 3 katı en az çaba göstermeli raporuyla beraber gelişiyor bunlar. Fakat ilginç de bir şey var. Bu arada dünyanın bilim akademilerinden de yepyeni bir rapor var ve çok hoş olmayan bir rapor. Maalesef söylemek zorundayız. Genç nesiller için bu Hayat memat meselesi. Başka hiçbir şey değil yani. Inter-Academy Partnership, IAP, IAP diye bir şey. Yeni bir rapor bu da. Bütün küresel gıda sistemi çökmüştür. Kırılmıştır, yıkılmak üzeredir. Ve derhal tarımda yeni şey yapılmalı, çiftçilik işlerinde ve tüketimde çok büyük radikal değişiklikler yapılmazsa mahvolduğumuzun resmidir diyorlar. Yaşanabilir bir gezegen için. Özellikle de et yemesek çok iyi olur demiş. Kırmızı et başta olmak üzere. Avrupalı vergi verenler için de dizel kullanmanın maliyeti artık dayanılmaz hale gelmiş. Sağlık bir şeyi yılda ne kadar biliyor musun? 70 milyar avro. Hı hı. 70 milyar avro para ödüyorlarmış sağlık için. Evet. Solunum yolları vesaire, astım ve benzeri alerjik şeylerle. Ki bunun sadece görünen kısmı olduğu söyleniyor. Çünkü diyabet ve demans gibi durumlarda yapılmış olan, yani bunun hava kirliliğiyle alakalı ilişkisini ortaya koymuş olan geniş çaplı araştırmalar yok. Ama yani ipucu da var. İpucu var. İşte o yüzden yüzeysel. Eğer bakıldığı takdirde daha geniş bir bağ kurulabilip aslında sağlık harcamalarının çok daha yüksek olduğu gibi bir sonuca varılabilir, evet, diyorlar. Aynen öyle. Yani şu anda 70 milyarlık şeyin en az, yani bütün zararın en az 70 milyar avroluk bölümü zaten bu sebepten oluyor demişler. Yani 1/4'üne zararın, sağlık hastalıkların 1/4'üne bunun sebep oluyor. Ama dizel arabalar devam ediyor. Sağlıklıdır diye. Hile yapa yapa hem de. Hatırlıyorsunuz, evet. Volkswagen'in. Dizel emisyonu sigortalı. Volkswagen'e bağlı Audi'de de, sonra da Mercedes'te de çıktı. Başka şirketlerde de çıktı ama fark etmiyor. Devam ediyorlar. Ama iyi haberi de vereyim. İki tane iyi haber birden. Ondan önce yanlış şeyi de vereyim. CNN'in meşhur bir programı var ya, Anderson Cooper. Evet efendim. Herkes biliyordur herhalde. Evet. Anderson Cooper 360 derece diye haber programı. Oraya çağırmışlar işte bu demin sözünü ettiğimiz iklim değişikliği değerlendirme raporunu. Ve Catherine Hayho diye çok önemli bir iklim bilimci kadın var. Hı hı. Ve çok iyi biliyor durum. Birçok filmde de gördüm ben kendisinin. Bütün ömrünü bu işe vermiş. Gayet uygun bir şey değil mi çağırmak? Ne diyorsun rapora diye. Evet. Ya önce hemen bir şey atmış, tweet atmış Catherine Hayho. Acı bir gerçeği, hüzünlü bir gerçeği paylaşayım demiş. Anderson Cooper 360, bu akşam gelir misin National Climate Assessment'ı değerlendirelim birlikte diye. Yeni gelmiştim ve daha ne konuşacağımı falan hazırlamamıştım. Hazır değilim demiş. Aa, lütfen gel demişler. Araba da göndeririz sana. Hı hı. Demiş. Ben de tamam dedim. Yapacağım dedim. Zor şartlar olmasına rağmen. Saçımı yaptım. İşte make-up falan işte. Makyajı da yaptım. Gittik şehre. Yaptım. Anderson da çok iyi davrandı. Bir saat sürdü. Üç saat anlattım diyor. Amerika'nın başına ne büyük belalar saracağını. Sonra ne olmuş dersin? Yayınlanmamış. Evet. Nereden biliyorsun? Gözlerinizden anladım. Takiptesin. Onun yerine Santorum'a, iklim inkarcısına daha geniş yer açmışlar. Hangi kanalda bu? Bu CNN International. CNN Live. Almayalım biz de gazeteyi o zaman. İptal edelim. Kokartlarını. CNN'e para ödüyor muyuz biz? CNN'e para mı? CNN'i seyretmek için para ödüyor muyduk? Yok. Ödemiyorduk değil mi? Evet, böyle işte durumlar. Ama iyi haberler de var dedim sana. Şimdi onları da söyleyerek bu birinci saati kapatıyoruz. Doğa sporları açısından dünyanın sayılı bölgelerinden olan Dede Göl'de resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile milli park sınırları içine dahil edilmiş. Bu önemli bir haber. Türkiye'nin en önemli doğal varlıklarından Beyşehir ve Eğirdir gölleri arasında Isparta'nın en yüksek dağı Dede Göl Dağı tamamı yeni kararla Kızıldağ Milli Parkı sınırları içine dahil edilmiş. Şu açıdan önemli, tırmanış, dağcılık, mağaracılık ve yürüyüşler için son derece önemli bir dağmış. Bir süredir neyin tehdidi altındaymış bil bakalım. İklim değişikliği. Ama neden? Yok, iklim değişikliği değil. Değil. Aa. Taş ocağı ve maden. Uzaktan çıkarım. Akrabalar. Evet. Yakın akrabalar. Yakın akrabalar. Geri dönüşümsüz tahribatın engellendiğini söylüyorlar. Mesela Yaman Özak'ın Türkiye Mağaracılık Federasyonu'ndan Biyanet'ten aldığımız bir haber. Bu iyi bir haber. Gerçekten Cumhurbaşkanlığı'nın bu kararından dolayı Cumhurbaşkanlığı'nı kutluyoruz. Evet. İkincisi Cerattepe'de Rize İdare Mahkemesi Artvin'in Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiinde madencilik ve faaliyeti için çevresel etki değerlendirme olumlu yani ÇED raporunda 22 hektar gösterilen alana verilen işletme izninin 240 hektara çıkarılmasına karşı açılan davada kararını vermiş. ÇED raporu, olumlu raporu 22 hektar için verildi. 240 hektar ya, yani 12 katına çıkarıyorlar ha, ya da 10 katına, neyse işte. İşletme izni kararını iptal etmiş. Umut veren bir karar oldu demiş Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan. Bu da T24'ten aldığımız bir haber. Artvin'de henüz hiçbir şey bitmedi. Mücadelemiz de devam ediyor. Her şey bitti diyenler için güzel bir cevap oldu demiş. Halkın haklı olduğu bu davada hep birlikte sonuç alınabileceğini düşünüyoruz. Bu yanlıştan dönüleceğine inanıyoruz. Moral oldu bizim için, umut oldu demiş. Biten bir dava değil diyor. Derneğin avukatı Bedrettin Kalın da mücadelemiz devam ediyor. Bugünkü karar bunu göstermiştir. Bu yönüyle önemli bir karar olduğunu düşünüyoruz demişler ve 23 yıllık mücadeleyi de anlatmışlar. İki iyi haberle kapatalım artık ve Seyfettin Gürsel'e bağlanacağız birazdan. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın Can. Evet, yani gene Türkiye'nin genel durumunu konuşacağız ama bir ilginç makale vardı. Ona da bir kısaca değinebilir miyiz diye düşündüm. Özellikle de bir önemli vefat haberiyle birlikte ele alınabilir. Britanya, ne haberiyle birlikte dedin? Vefat. Harry Leslie öldü. 95 yaşındaydı. Ama çok önemli, dünyanın en yaşlı asisiyim diyordu kendisine de. Ve ömür boyunca da Britanya'nın neoliberalizmiyle mücadele vermiş. Kemer sıkma politikalarıyla filan ve yazdığı kitaplarla da ileri yaşında büyük başarı kazanmıştı. Hatta savaşın gelmekte olduğunu da uyaran bir yazısını da çevirip koymuştuk. Çünkü yani şey diyorlar mesela, Britanya'nın iftihar edeceği bir şey yok. Irak Savaşı'ndan bu yana ülkemiz sürekli iniş halinde. Sosyal adaletin altını oydu bir peşi sıra hükümetler. Demokrasinin de altını oydu. Refah devletini kemer sıkma politikalarıyla paramparça edip bizi Brexit çıkmaz sokağına soktular diyor. Tıpkı Trump gibi Brexit de liberal dimbazlıkla giderilemez. Brexit ancak özgürleşmiş bir halkın diktatör heykelini yıkması gibi neoliberal ekonomik modelin parçalanıp yıkmasıyla düzeltilebilir diyordu. Böyle ve savaş geliyor diye de uyarıyordu. Geçen sene çevirmiştik bunu. Durum onun ölümünden sonra da biraz sıkışık diyor. Şimdi bu şeyin de Chris Hedges'de David Harvey'in kitabına da, antikapitalist kitabına da dayanarak benzeri şeyleri yazan bir makale çıkardı, yayınladı Truth Dig sitesinde. Evet, büyük ölçüde David Harvey şeylerine alıntılar yaparak. Evet.

Piggies şarkısını dinledik aynı albümden. Gene George Harrison bestesi. Öncelikli olarak George Harrison'ın bestesi. Ve sözleri de şöyle gidiyor. Yani küçük domuzcukları gördün mü? Çamurun içinde dolanıp duruyorlar öyle. Ve hayat onlar için de kötüye gidiyor. Daima oynadıkları yerde kir var, çamur var, pislik var. Ama asıl büyük domuzcukları gördün mü diyor, o beyaz kolalı gömlekleriyle asıl şeyi karıştıran onlardır diyor. Çamuru karıştıranlar her zaman temiz gömlekleri de vardır içinde oynayacakları, çamurun içinde oynayacakları. Bütün o domuz şeylerinde, ahırlarında etrafta ne olup bittiğinin umurlarında bile olmadığı bir şeydir. Onların gözünde daima bir şey eksiktir. Onların asıl eksik olan şey iyi bir dayaktır diyor grup olarak. Ve her taraf domuzcuklarla dolu, yaşayan domuzcuklarla, onları domuzcuk karılarıyla beraber lüks yemekler yerken lokantalarda görürsünüz. Ve şeyleri, çatalları bıçaklarıyla çıkarırlar ve domuz şeyi yerler diyor. Sosisi ya da yani bacon işte. Güzel bir şey yani. 68 albümünün 50. yıl dönümünde White Album diye adlandırılan, Beyaz Albüm diye adlandırılan ama aslında The Beatles adını bir sanat yapılmış orada. Kapağında da bembeyaz. Sadece kabartma The Beatles yazıyor. Çok hoş da bir kapağı var. Orada hem 75. yaşında olacaktı. Oldukça yani gencecik demeyeyim ama oldukça nispeten genç bir yaşta vefat eden George Harrison 59'du galiba. 75. yaşına ulaşmış olacaktı bugün. Hem de albümden onun George Harrison besteleri çalmaya devam ediyoruz. Böyle işte. Şimdi dönelim meselemize. Birkaç haberimiz de vardı daha. İklim dışındaki, yani Birleşmiş Milletler'in şeylerini de söyledik. Rohingya'yı da, özellikle Bangladeş'te adada toplama kampları yapılıyor. Çok önemli. Bir de şeyde ilginç bir haber var. Çin milyarderi Jack Ma'nın. Evet. En sevdiğim isimlerden bir tanesi dünyanın üzerindeki. Ve en beğendiğin yöntemlerden birini kullanıyormuş. AI. Yani yapay zeka, distopya şehirleri. Yani şimdi Komünist Partisi'ne üye olduğu haberleri alarm çanlarının, tehlike çanlarının çalmasına yol açtı diye bir ayrıntılı Alfie Bone imzasını taşıyan bir makale çıktı. Yeni Guardian gazetesinde ve bu alarm tehlike zilleri yalnız Çin'de de çalmaz diyor yani. Acayip otomasyon ve altyapı Güney Çin'de ortaya çıkıyor. Alibaba şeyleri, sergileri ve konferansları dolaşıyor ortada. Ama ortada dolaşmayan gizli çok önemli bir şey var diyor. O zaten çoktan beri yöneten Komünist Partisi'nin bir parçasıydı. Ama Çin sınırlarının çok çok ötesine giden bir şirket, neoliberal şirket yönetimi var diyor. Bugün konumuz biraz da neoliberal dünya oldu. Ve yani şirketin çalıştığı projelere bir göz atalım diyor. Adı da Cloud Town'muş. Bulut kasabası. O şey referans veriliyor. Bulut sistemine, evet, referans bulut veriliyor. Sistemine. Ne yani güzel. Online üzerinden dosyaların depolanması sistemine. Yani devlet ve şirket kontrolünü büsbütün pekiştirecek çok ağır bir distopya. Yani 1984'ün de ötesine geçebilecek bir şey. Romanı kastediyorum yani. Bir durumu kastediyor. Yani mesela şey varmış. Yeni teknolojiden bir iki örnek vermemi ister misin? Lütfen. robotla mesela yaya geçidinde geçiyorsun. Kırmızı, sana kırmızı yandıyken geçersen yüzünü okuyor ve seni buluyor. Hı hı. Vay sen mal bakalım cezayı diyor. Bu metroda kapı açılırken karşı taraftan inmeniz gerektiği zaman metrodan karşı tarafta kapının önünde bekleyen güruh içinde bir robot tasarlayabilirler mi acaba? Tabii tasarlar. Eğer şey varsa şey bağış yapılacaksa ben bu konuyla alakalı olarak desteğimi de sunmak konusunda açığım. Metro kapısı açıldığı zaman karşı taraftaki insanlar böyle ikiye ayrılacaklar. Çıkan kişiye önce yol verecekler, ardından kendileri girecekler. Büyük bir sorun bu. Evet. Türkiye'de. Çok büyük bir sorun. Benim de ara sıra yaşadığımı söyleyebileceğim bir sorun. Bir gün kavga çıkacak. Şey de var. Mesela yaşlı ve yavaşlarsa girerken beklerken sana yeşil ışık daha fazla yanıyor. Mesela böyle düşünceli bir kuruluş. Hadi yine iyisiniz yaşlılar. Evet ben yaşadım. Şey drone arabalarda var. Artık ihtiyaca göre ve en büyük numarası arabalarında işte medya paneli varmış. Böyle smartphone'la işte akıllı telefonla bağlanıyor. Ve hareketleri, yiyecek, hangi lezzetleri seyrettiğin, hatta hangi fotoğraflara baktığın ve yorumlarını hepsini milyonlarca data birleştirerek veriyi böyle ne yersin, ne yemezsin, nereye gitmek istersin, giderken yanına yolda ne sandviç yemek alırsın filan hepsini bileceklermiş. Yani kısacası yeni şehir yapıları, kaynakları artık karar verme merkezini şehrin kendisine robotlara veriyor. Senin adına bütün kararlar verilmiş oluyor. Nasıl? Yerli ve milli olarak Aselsan'da geliştirilen ve üretilen Ertuğrul Bomba İmha Robotu projesi kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 100 adet robot daha teslim edilmiş. Ertuğrul. Ertuğrul ismini vermişler. Ertuğrul Gazi'den geliyor. Evet. Yok diziden geliyor. Ertuğrul dizisinden geliyor. Daha önce de işte şey olmuştu. Sıdıka yapmışlardı hatırlarsanız. Sıdıka Gazi. Robotu. Sıdıka Saka. Dizi Gezi. Hepsi bak Zi ile bitiyor. Alizi Baba. Yani işte şey böyle triangulation deniyor ona işte. Veriyi, öngören teknolojiyi ve tutkuları birleştiriyor. Üçlüyü böyle Bermuda şeytan üçgeni gibi bir şey oluyor. Ve önümüzdeki akıllı şehirler böyle olacak. Öyle akıllı şehir. Yani çok da uzak değil deniyor ve bayağı ciddi bir ayrıca Pentagon'da filan da bütün şeyin Silikon Vadisi'nin de zaten Pentagon'un emrine geçtiğini biliyoruz değil mi? Herkesi kontrol etme yeni silahlarla beraber yeni bir dünyaya doğru gidiyor. Yeni bir dünyaya doğru gidiyoruz ama pek hoş olmayan bir dünyaya doğru gidiyoruz. Mesela Katmandu deyince aklınıza ne gelir? Güzel turistik mekanlar, dini uhrevi bir şehir. Elbette bir zamanlarda hippilerin gittiği yerde. Şimdi o hippilerin gittiği yerde Katmandu şehrinde Naulo restoranı yerli robot garsonlarıyla müşterilerine hizmet vermeye başlamış. Bu uygulamasıyla restoran Güney Asya'nın robot garson kullanan ilk mekanı olarak da tarihe geçmiş. Robotlar artık var Katmandu'da. Konuşuyor musun onunla? Bilemiyorum yani. Ne haber Robi diyorsun değil mi? Tipine baktığınız zaman konuşmak istediğiniz robotun ismi Furhat. İnsansı bir yüze sahipmiş Furhat. İnsanların dertlerini dinlemek istiyormuş. Jestler, mimikler, ifadelerle daha sıcak bir iletişim kurmayı sağlıyormuş. İnsanların dertlerini dinlemeyi de çok seviyormuş Furhat. Güzelmiş. Bayağı güzel bir geleceğe doğru. En kötüsü ama Çin'de kurulacak fabrikada robotların robot üreteceği gibi bir durum söz konusu. Terminator ya da Matrix izleyenler bu konuyla alakalı neler olabileceğini gözünün önüne getirmişlerdir sanırım. Matrix. Peki biraz birkaç başka habere de değinelim. Sen demin bir gazetede özellikle yeni bu Soros filan vaziyetlerine ilişkin fake haberlerden bahsettin. İnsanların yemek yerken fotoğraflarını çekmişler sonra aleyhlerinde delil olarak kullanmaya çalışıyorlar bunu. Şimdi Macaristanlı, yani BBC Türkçe'de ilginç bir haber derleme vardı. George Soros'a hangi ülkede ne suçlamalar yöneltiliyor diye. İşte meşhur Macar Yahudisi deyip böyle antisemitik bir şeyle de suçlandı ya. Hı hı. En yüksek mevkilere kadar uzanan bir suçlama. Şimdi BBC çok güzel bir değerlendirme yapmış. Meğerse George Soros, Macar asıllı Amerikalı iş adamı, onun kurucusu oldu Açık Toplum Vakfı. Bu Türkiye'deki faaliyetlerini bu haftanın başında sonlandırma kararı aldığını duyurmuştu. Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi şu anda içeride demişti Erdoğan da. Onun arkasında meşhur Macar Yahudisi Soros var ifadesini kullanmıştı. Ama sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok ülkesinde suçlamaların odağındaymış, biliyor muydun? Evet efendim. Yani demokrasi, insan hakları ve sınırların açıklık kazanması gibi değerleri savunduğunu söylüyor ama birçok ülkede milliyetçilerden büyük tepki çekiyor. Ama en ilginçlerinden bir tanesi mesela Hristiyanlık düşmanı olduğunu da söylüyorlar. Yalnız, o evangelistler yani saldırıyorlar. Polonya'da. Sadece İktidar Partisi'nden bir milletvekili Hristiyanlık ve milliyetçilik karşıtı aktiviteleri teşvik ediyor demiş. Hı hı. Mesela Polonya'da öyle. Ukrayna vatandaşı, insan hakları savunucusu Lyudmila Kozlovska'ya da öyle söylemişler. Kozlovska yalnız demiş ki ben hayatımda bir kere gördüm ve Açık Toplum Vakfı'yla en ufak bir bağım yok demiş ama olsun demişler. Sen anti-Hristiyansın. Dünyanın en tehlikeli adamıdır demiş Polonya ayrıca. Biliyor muydun onu? Yok, şimdi öğrendim. Rusya'da çok kızıyor. Rusya Federasyonu'nun anayasal sisteminin temeline ve devlet güvenliğine dinamit koyuyor demiş. Hmm. Tehdit teşkil ediyor. Yani dünyanın en tehlikeli adamı oldu. Buradan belli. Yani yalnız Türkiye'de değil. Hristiyanlık karşıtı diyorlar. Devlet temeline bomba atıyor diye. En çok kızılan yerlerden bir tanesi Britanya. Kara Çarşamba'da 16 Eylül 1992'de İngiltere para birimi sterlin çöküşe gitmiş. Soros da bunu tahmin etmiş. Hı hı. Ve o yüzden de 1 milyar dolar kazanmıştı. Sterline karşı pozisyon alın için İngiltere Merkez Bankası'nı deviren adam diyorlar. Ve orada İngiltere'de kendisine Britanya'da karanlık Yahudi komploları kurmakla suçlanıyormuş. Mesela Telegraph gazetesi en sevdiğin. Telegraph'ı çok severim. İngiltere'nin iç işlerine karışmak için gizli planlar yapıyor demiş. İngiltere'yi yıkmak için. Merkez Bankası'nı yıktı diye. Evet, kaç ülke oldu? Macaristan tabii başta. O Soros'u durdur kampanyası yaptı zaten. Ve yani hem Yahudi olduğu için antisemitik tabii kampanyalar, karalama kampanyaları var. Ama doğduğu ülke Macaristan'da en çok. Yani Açık Toplum Vakfı'nı Budapeşte'den Berlin'e taşımışlardı. Çünkü Soros'u durdur kampanyası yapmıştı. Yoğunlaşan politik baskılar ve var olan hukuk yapısındaki değişikliklerdi. Şimdi Macaristan'da öyle olunca diğer yerlerde nasıl olsun? Evet, kendi yani ülkesinde, doğduğu ülke. Nazi işgali altındaki Macaristan'da, Budapeşte'de doğmuştu. Sonra 1900 savaştan hemen sonra İngiltere'ye yerleşmiş. Ardından da Amerika'ya gidip Wall Street'te servet kazanmış. İlk Açık Toplum Vakfı da ta 1984, yani 35 seneyi aşkın. 35 sene işte. Hı hı. Şimdi 120'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor ama işte İngilizler Yahudi komplosu yapıyor diyorlar Britanyalılar. Rusya devletin güvenliğine bomba koyuyor, anayasal sisteme. Polonya dünyanın en tehlikeli adamı Hristiyanlık ve milliyetçilik karşıtı diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok kuvvetli. Tabii bomba koydular biliyorsun, gönderdiler evine. Evet. Eşcinsel haklarını savunduğu için ve polis şiddetine de karşı çıktığı için ona da kızmışlar yani. Suriye'deki göçmenler ve devam etmekte olan savaşta insanların hayatını kurtarmakla alakalı çalışmaları da vardı. Hmm. Bunlardan da bahsediliyor. O yüzden de İsrail'de de Yahudi olmasına rağmen İsrail'de karşı. Yani dünyada karşı grupları en çok birleştiren tek adam unvanını da verebiliriz kendisine. Yani İsrail ile Türkiye arasında çok ciddi sorun var malum ama bir konuda ikisinin de liderleri anlaşılıyor. yani İsrail'deki sağcılar da Soros'un faaliyetlerinin İsrail hükümetini eleştirenlere destek verdiği için Soros'a fena halde saldırıyorlar. Böylece işte Türkiye, İsrail, kendi doğduğu ülke Macaristan, parasını kazandığı şirketini kurduğu Amerika Birleşik Devletleri, spekülasyon yaptığı Britanya, Rusya, Polonya, hepsi. Böyle ilginç bir paratoner değil mi? Evet. Bu arada bir başka haber, Gezi Parkı eylemlerine dönük yürütülen soruşturma kapsamında avukat Can Atalay, mimar Tayfun Kahraman ve Haluk Ağabeyoğlu ile birlikte ifadeye çağrılan siyasetçi Ahmet Saymadi, Gezi bir halk hareketidir, yargılanamaz demiş. Biyanet'in haberi bu. Artı gerçekten aslında Rıfat Doğan'ın haberi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen Gezi soruşturması. Gezi kaçtaydı? 2013 değil mi? Evet, 2013 28 Mayıs 27. Evet, yani aşağı yukarı 5,5 sene sonra ifadeye çağrıldı. Neyse ki sabah evlerini basmamışlar ama. Ve akşam saatlerinde ya da yarın sabah ifade vermeye gidecekmiş. Kahraman ifade vermiş. 5 yıl önceki eylemler kriminalize edilmek isteniyor demiş Ahmet Saymadi Biyanet'e yaptığı değerlendirmede. Gezi eylemleri bir halk hareketidir. Ve yerel seçimler öncesi toplumsal muhalefeti işlevsiz kılmak ve oyalamak için 5 yıl önce gerçekleşen Gezi eylemlerini yine adli bir meseleye çeviriyor. Ayrıca ekonomik kriz nedeniyle yeni bir direniş dalgası geleceği endişesi de Gezi'nin yargı eliyle kriminalize edilmesine, yani suç sayılmasına neden oluyor. 5 yıl önceki eylemler kriminalize edilmek isteniyor demişler. Ve ifadeye çağrılan tüm isimlerin Gezi eylemlerini sahiplendiğini ve Gezi ile anılmaktan onur duyduğunu söylemiş Saymadi. Gezi için bizim için bir onurdur. Yarın sabah gidip ifademizi vereceğiz, yani bugün için. Gezi dış güçlerin bir oyunu değil, Türkiye halklarının direniş hareketidir, bir halk hareketidir, yargılanamaz demiş. Böyle bir durum. Evrim Kepeneğin haberiydi de bu da Biyanet'ten. Şimdi çocuktan alalım haberi, aslında biz de oraya geçelim. Yani Birleşmiş Milletler son raporunda iklim krizinin insanlık için yarattığı acil durumun son haddine vardığını, hatta insanlığın mahvolmaması için büyük ülkelerin gayretlerini en az 3 katına, hatta Ümit'le konuşuyorduk, Ümit Şahin'le, raporda 2 derece meselesinde belki de 5 katına çıkarmaları gerekiyor. 5 katına gayret çıkarmak da öyle kolay iş değil. 3 katına da çıkar. %300 artırmaları gerekiyor yani. Halbuki son başka bir raporda da %50'sinin, G20 ülkelerinin %20'sinin zaten taahhütlerinin çok altında olduğunu, %50'sinden fazlasının, evet, söyleniyordu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde 13 federal kuruluştan yüzlerce bilim insanının hazırladığı 1565 sayfalık dev rapor, Amerika'nın da dünyanın da iklim değişikliği yüzünden hızla mahva sürüklendiğini belirtiyor. Ama başkan sanki burada bir dini inanış söz konusu gibi, bu raporlarda belirtilenlere inananlardan olmadığını söylüyor. Biz inanan takımını, mümin takımı değiliz diyor. Gelecek hafta başında Dünya İklim Zirvesi de dünyanın en kirli fosil yakıt kömürü çıkarmaya devam eden Polonya'nın kömür havzası Katowice'de insanlarla alay eder gibi yapılıyor. Gelecek yılki iklim zirvesini, yani Katowice'den sonraki iklim zirvesini de Rio'da mı neredeydi hatırlamıyorum şimdi ama Brezilya üstlenmişti. O da yeni yönetimi bu komünist komplosudur zaten diyor. Ve kendisi de Nazi sayıyor zaten. Neo-Nazi gibi bir adam. Bolsonaro'nun seçtiği Dışişleri Bakanı. O da zirveye ev sahipliği yapmaktan vazgeçtiklerini açıkladı. Tüm bunlar böyle gelişiyor. Amerikan ordusu da, Amerika Birleşik Devletleri ordusu büyük ölçüde iklim değişikliğini yarattığı bu kuraklıktan ve açlıktan kaçan, yollara düşen Orta Amerikalı sığınmacı kadınlarla çocuklara amansızca biber gazı bombası atıyor. Ki mesela atanlardan bir polis şefi ne demiş biliyor musun? Çok demeç vermiş. Biber gazı iyidir, ekmeğinin üstüne sürüp yiyebilirsin de demiş. Ciddi söylüyorum, bunu söylemiş. Kim demişti efendim bunu? Ahmet? Mehmet? Amerika Birleşik Devleti. Amerika Birleşik Devleti de pardon. Yerli ve milli değil. Böyle amansızca biber gazı bombası atıyorlar. Gene de çok tuhaf bir şey oluyordu. Aslında belki Selahattin'den rica ederiz bize çalar bir parçasını. İsveç'in efsanevi grubu ABBA'nın Fernando şarkısındaki gibi. Havada bir şey vardı o gece Fernando. Yıldızlar sanki daha parlaktı der gibi bir havada yok değil. Yani umutları Naomi Klein da bu şekilde. Bütün korkunçluklara rağmen umudu belirten, parlatan bir şey var diyor. Yani son birkaç haftadır da biz de vakainamelerde de senin yazdığın yazılarda da o havadaki şeyi işlemeye çalışıyoruz işte. Çalabilirsin birazcık Selahattin arada çalsın. Alttan. Güzel de bir şarkı. Güzel şarkı çok. Evet severim bunu. Yani öyle o gece havada bir şeyler vardı. Fernando'da tuhaf bir şey vardı. Yıldızlar daha bir parlaktı sanki diyor. Seninle benim için parlıyordu sanki diyor. İşte ABBA'nın ülkesi İsveç'ten de 15 yaşındaki... Bak dur. Yani o gecenin arada doğan o olağanüstü bir isyancı havanın yarattığı olağanüstü güzellikte bir havadan bahsediyor. Ve yıldızlar çok sanki parlakmış gibi gözüküyordu diyor. Yani o bölümü de şimdi biraz daha dinlemeye devam ederse. Evet öyle işte. ABBA'nın ülkesi İsveç'ten 15 yaşındaki küçük kız Greta da okul boykotuna girdi ve aylar sonra bunu hala her cuma da sürdürüyor. Arkasından Britanya'da yok oluş isyanı Extinction Rebellion başladı ve eylemleri hızla yaygınlaştı Almanya'da ve başka ülkelere de Avrupa'da. Avustralya'da da iklim eylemi için okul boykotu 5-18 yaş arasındaki yüzlerce çocuk ve genci içine alarak ivme kazandı ve Amerika Birleşik Devletleri tarihinde belki ilk kez genç milletvekillerini de içine alan somut politik siyaset ve eylem programları ortaya çıktı. Gençler meclis başkanının odasını basıp oturma grevi yaptı. Genç vekiller onlara katıldı. Ve yani sizin anlayacağınız işler iyiden iyiye kızışmaya başladı dostlar. Avustralya'da başbakan eğitim şart. Eğlenceliği azaltın, derslere girin bakalım. Deyince öğrenciler de o zaman başka... Hatamızı gördük, bundan sonra daha az aktivist olarak olacağız diye dalgalarını geçip yollarına devam ettiler ve parlamentoyu bastılar. Ve işin çok ilginç tarafı, senatoda gençlerin iklim adaleti için okulu asma hakları olduğunu öğrenen bir önerge oylandı ve kabul edildi. İyi mi? Şimdi de önümüzdeki 3 gün bunu, yani çocukların iklim isyanını izleyeceğiz. Çok ilginç aslında yani. Sydney şehrindeki boykotu örgütlemekten sorumlu Jean Hinchcliffe adındaki 14 yaşında bir kız çocuğu 14 yaşında Sydney'in örgütlenmesinden sorumlu kendisi. Meseleyi hepimiz için özetlemiş. Oy kullanacağımız yaşta değiliz. İktidara geldiğimizde ise değişiklik yapmak için zaman çok geç olacak. Dolayısıyla elimizden gelen her türlü eylem için harekete geçmenin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Demiş. Naçizane biz de öyle düşünüyoruz sevgili Jean, biz de. Çocuktan al haberi demişler, boşuna değil yani. Bunu işler yolunda giderse yarın sabah iki genç muhabirimiz aracılığıyla ve Sibel Hanım'la birlikte Avustralya'daki eylemin nasıl gittiğini video sesleriyle ve canlı yayında da eğer başarabilirsek, bir aksaklık olmazsa, yarın 8.30'dan itibaren hazır olun. Biz de Jean Inchcliffe'e layık olmaya çalışalım. Avustralya'ya bağlanıyoruz. Yurttaş gazeteciliğini bu sefer çocuklar aracılığıyla yapacağız. Başarabilirsek, yine de büyük konuşmayalım ama heyecan verici bir durumda karşı karşıyayız. Evet, böylece bitirebiliriz aslında. Son olarak gene George Harrison ve Beatles'ın o ünlü 68 albümü, beyaz albüm diye adlandırılan da Beatles albümünden çalacağız. Ne çalıyoruz? Long Long Long adlı bir George Harrison bestesi daha. Bugün 75. yaş günü George Harrison'ın. Bir hafta önce de zaten 50. yıl dönümüydü albümün. En güzel şarkılarından bir tanesi. Onun sözlerini de çevirebilir miyiz bakayım. Evet, uzun uzun bir zaman oldu. Nasıl seni kaybedebildim sevdiğim halde. Çok çok uzun zaman oldu. Şimdi seni bulduğum için çok sevinçliyim. İşte şimdi seni çok seviyorum. Çok araştırırken çok gözyaşı döktüm. Çok gözyaşı harcadım. Ama şimdi görüyorum seni nasıl yanlış yere oturttum, koydum. Ne kadar sevdiğimi biliyor musun diye. Sonu da mutlu biten güzel bir şarkıyla bitirelim. Çocuklardan bahsetmişken mutlu son da iyi olur diye düşündüm. Evet, ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de destek veriyordu her zaman olduğu gibi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. It's been a time. How could I ever have lost you? When I love you, söylemek istedim. Şu anda Türkiye'de de dünyada da çok zor bir süreçten geçiyoruz hep beraber. Bu süreçte özellikle kendimizi iyi hissettirecek, iyi tutacak yaşam alanlarını oluşturmak ve tutmak çok önemli diye düşünüyorum. Her zamankinden daha önemli. Dolayısıyla enseyi karartmadan çalışmaya devam diyorum. Açık Radyo 94.9. Açık Gazete.